يَحْيُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. İlk tattıkları ölüm dışında orada artık ölüm tatmazlar ve Allah onları cehennem azabından korumuştur. Sürekli hayata kavuşmuşlardır. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte büyük kurtuluş budur. Biz onu, Kur'an'ı, öğüt alalar diye senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık. Yine de inanmayanların başlarına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitap aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilmiştir. Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok ayetler vardır. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzünde yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir toplum için ibret verici işaretler vardır. Gecenin ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın gökten indirmiş olduğu rızıkta, yağmurda ve ölümünden sonra yeri onunla diriltmesinde, فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا. Rüzgarları değişik yönlerden estirmesinde aklını kullanan toplum için dersler vardır. İşte sana gerçek olarak okuduğumuz bunlar Allah'ın ayetleridir. Artık Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Vay haline her yalancı ve günahkar kişinin! O, Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de, sonra büyüklük taslayarak, sanki hiç onları duymamış gibi küfründe direnir. İşte onu acı bir azapla müjdele. O, ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onlarla alay eder. اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينَ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Ötelerinde de cehennem vardır. Kazandıkları şeylerde Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda vermez. Büyük azap onlaradır. İşte bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlara en kötüsünden elem verici bir azap vardır. Allah o yüce varlıktır ki,